NPO Radio 1. Lara Rensen. Hele goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Kriskras door het land bezorgen de Kapsalontheaters het publiek cultureel vermaak met een ludieke protestactie. We zijn erbij en we bespreken straks de dilemma's waar burgemeesters tegenaan lopen. Is het NOS Journaal Kirsten Klomp. Op verschillende plekken hebben gemeenten opgetreden tegen de actie Kapsalon Theater, waarbij theaters en andere cultuurinstellingen uit protest hun deuren openen. Meerdere theaters kregen een waarschuwing van handhavers. Op een aantal plekken werd de protestactie vervolgens naar buiten verplaatst of werd de voorstelling helemaal afgeblazen. Bij de Kleine Comedie in Amsterdam waren gelegenheidsbeveiligers Jochem Meijer en Bert Visser zich van geen kwaad bewust. Wij doen hier niets fout, dus ik ga ervan uit dat ze ook niet meer komen, want wij zijn een kapsalon. Ja, mensen worden geknipt. Er zijn wat cabaretiers die de boel van maken. Ja, maar voor mij denkt hij dat hij nou voor het theater staat. Nee, hij staat voor een kapsalon. Nee, kapsalon, de Kleine Comedie. Je mag natuurlijk niet nou maar zo naar binnen, dat is het, als theater. Nee. Ja, we zijn dicht, dat kan niet. Nee, Femke, dat doen we toch niet, ben je gek? Het is een kapsalon. In het Amsterdamse theater werden toeschouwers geknipt tijdens optredens van artiesten als Brigitte Kaandorp en Freek de Jonge. De Amsterdammer Ilias K. moet levenslang de gevangenis in voor het aansturen van 3 moorden in 2014. Bij een van die moorden was sprake van een vergissing, waardoor de onschuldige Stefan Eggermond om het leven kwam. Hij werd aangezien voor een crimineel die in dezelfde buurt woonde en in hetzelfde type auto reed. De rechter acht verder bewezen dat K. opdracht heeft gegeven voor de moord op Alex Gillis in Zaandam en de liquidatie van Massoud Emin Hosseini in Amsterdam in september 2014. België verdenkt de Nederlandse vriendin van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een Belgische kleuter van ontvoering en moord. De kleuter Dien werd maandag doodgevonden in Zeeland. Gisteren werd bekend dat ook de vriendin van verdachte Dave de K. was opgepakt. Een mensensmokkelaar uit Vietnam moet 15 jaar de cel in omdat hij volgens de rechter in België verantwoordelijk is voor de dood van 39 Vietnamese migranten in 2019. Ze werden doodgevonden in een koeltruck niet ver van Londen. En André Katz volgt bij sportkoepel NOC-NSF Maurits Hendricks op als directeur topsport. Hendricks verlaat NOC-NSF per 1 april. En Katz is nu technisch directeur bij de Zwembond en was daarvoor onder meer topcoach in de zwemsport. De Britse premier Johnson heeft aangekondigd dat bijna alle coronamaatregelen worden ingetrokken. Volgens hem biedt de situatie in zijn land daar ruimte voor. Maar volgens sommigen wil de premier zo de aandacht afleiden van de ophef over de feestjes die tijdens corona op 10 Downing Street werden gegeven. Daar is veel verontwaardiging over, zeker ook bij de conservatieven. Om Johnson weg te krijgen moeten er om te beginnen zeker 54 conservatieve lagerhuisleden hun handtekening onder een brief zetten. Correspondent Arjen van der Horst. Zover is het nog niet. Op dit moment weten we niet of er voldoende handtekeningen zijn verzameld. Maar het is wel heel duidelijk dat het rommelt in de conservatieve partij. Er is veel onvrede. Een conservatief parlementslid liep vandaag ook over naar de Labour-oppositie. Een andere conservatief riep tijdens het wekelijkse vragenuurtje de premier op om te vertrekken. Ja, buitengewone situatie is dat. En het is dan ook geen toeval, denk ik, dat Johnson meteen na het vragenuurtje die COVID versoepelingen bekendmaakte. Hij probeert de aandacht af te leiden van zijn eigen problemen en hoopt zo grip te krijgen op zijn eigen conservatieve partij. De versoepelingen moeten volgende week donderdag ingaan. In de zaak rond de Voice of Holland is een tweede aangifte gedaan, bevestigt het Openbaar Ministerie. De advocaat van Ali B. bevestigt dat het opnieuw om een aangifte tegen zijn cliënt gaat. Ali B. ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Zolang het onderzoek loopt, stopt RTL de samenwerking met de rapper. Zaterdag maakte de zender bekend voorlopig te stoppen met het uitzenden van de talentenshow The Voice of Holland na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die kwamen aan het licht door het toedoen van het programma Boos van Tim Hofman. Het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en klaart het op. Vannacht kans op een bui en de minima liggen tussen de 0 en 3 graden. Ook morgen zijn er enkele winterse buien. Tussendoor schijnt de zon en dan wordt het maximaal 5 graden. En op de weg, hoe is het? Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag Lara. Het is drukker dan de afgelopen dagen, vooral in de Randstad. En ongeluk veroorzaken de meeste vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein een uur oponthoud. In het noorden van het land op de A7 Groningen richting Duitse grens. Voor Scheemda een kwartier, daar is 1 rijstrook dicht. Veel vertraging is er ook op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoop het Rotterpolderplein ruim een uur. 2 rijstroken zijn dicht, daardoor ook file op de A22. Beverwijk richting Velsen, voor Knoop het Velsen een half uur. En tot slot de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Uden een uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Coffee. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Vanavond in Close-up, een documentaire over de Israëlische kunstenaar Dani Caravan, die zijn levensgrote monumenten in Israël en Europa aan een kritische blik onderwerpt. Dani Caravan, vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Verschillende theaterzalen zijn voor een ludieke protestactie ingericht als kapsalons. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, is geen fan van de kapsalontheaters. Je mag geen voorstelling hebben of er nou 48 mensen of 480 mensen zitten, of ze een kaartje kopen of geen kaartje kopen. Een voorstelling, dat is gewoon je normale business en dat mag helaas niet. Lara Rensen. Nieuws en Co. Maar ja, op verschillende plekken in het land hebben artiesten dus vandaag opgetreden. En zo ook in de Kleine Comedie in Amsterdam, toch wel het epicentrum van de kapsalontheaters, waar initiatiefnemers als Diederik Ebbingen vandaag optreden. Vanmiddag kreeg de Kleine Comedie een officiële waarschuwing van de gemeente voor het verbreken van de coronaregels. Verslaggever Danny Simons, jij staat bij het theater. De gemeente kwam met die waarschuwing. Hoe is de organisatie daarmee omgegaan? Nou, de organisatie, Lara, die wilde gewoon doorgaan. Ik sprak met de directeur van de Kleine Comedie. En hij vertelde dat er inderdaad iemand van de gemeente hier binnen is geweest om een waarschuwing af te geven. En toen heeft de directeur nog wel nagedacht. Nou, moeten we wel doorgaan? En uiteindelijk was het besluit, de artiesten willen het. Dus wij als theater gaan ook door. En op zich, ja, weet je, die maatregelen, zo ingrijpend zijn ze dan ook weer niet. Dat zegt de directeur hier ook. Want wat de gemeente voor de rest nog had kunnen doen, is een tweede waarschuwing geven. Dat is een wat serieuzer juridisch dingetje. En anders was het de boel sluiten. Maar ja, de theaters die zijn toch al dicht. Ja. Wat wel nog had gekund, zei de directeur, is dat je een streepje achter je naam krijgt in het dossier bij de gemeente als je dan dicht moet. En dat zou dan in de toekomst wellicht tegen je kunnen werken als je dan nog een actie wil beginnen. Oké, goed. Nou, ik zie ook trouwens dat Diederik Ebbingen momenteel op Twitter laat weten dat het erop zit in de Kleine Comedie. En dat hij het geweldig, magisch en verrukkelijk vond. Zoveel blije mensen weer. En hij bedankt Amsterdam. Danny, dank je wel. Wij gaan door naar het Zaantheater, waar onze verslaggever Mark Robin Visser het protest volgt. Mark Robin, ook daar zijn ze doorgegaan, hè? Zijn zij op de vingers getikt? Nou ja, op de vingers getikt met zoveel woorden zou ik het niet willen zeggen. Maar ik sprak directeur Angelique Vinkers van het theater. En die heeft gisteravond een telefoongesprek gevoerd met de burgemeester van Zaandam. En haar is duidelijk gemaakt dat het tegen de regels was. Nou, zei ze, dat daar waren we ons al van bewust. Maar ze was zeer vastberaden. Ze zei, ik weet niet of de handhaving vandaag komt. Als ze komen, dan zien we het wel. Nou, Lara, ik heb geen handhavers hier gezien. De show is hier doorgegaan met optredens van onder andere Roué Verveer, Dolf Jansen en Lenet van Dongen. En het publiek, ja, het publiek dat erop afkwam, dat stond er natuurlijk helemaal achter die acties. Tuurlijk, ja. Als je met z'n allen naar IKEA mag, dan mag je ook met z'n allen naar de theater, toch? En naar het museum. Ja, ik vond het ook een geweldig, briljant bedacht. Dus ik stond helemaal achter het idee van Diederik Ebbingen en Sanne. En ik hoorde het op de radio, dacht ik, heel snel even boeken. U weet wel dat u niet in een theater bent nu, hè? Ja, ik wacht op een knipbeurt hier. Ja, natuurlijk, ja. We zitten in de wachtruimte. Ja. Is weer eens wat anders, hè, deze wachtruimte? Ja, ach, prima zo, hoor. Ja, ik vind het lijkt me een geweldige voorstelling te worden. Dan heb je geen oude tijdschriften meer nodig. Nee, absoluut. Live is altijd beter. Ja, zo loopt het publiek de zaal in. Terwijl op het podium 1, 2, 3, 4 kapperstoelen zijn opgesteld. Met 4 dames erin, die ook door 3 dames en 1 heer worden geknipt. En hier knippen Fleur en Marijke. Gaat het? Ja, het is wel warm hier. Maar het is wel te doen. Ik doe het met liefde. U zit echt in de spotlights, hè? Ja, verschrikkelijk. Hoe voelt dat? Ja, nou, mijn klant vindt het heel leuk. Ja, vindt u het leuk? Ik vind het helemaal goed. Ja hoor. Ja. Ik geniet hier. U wordt lekker geknipt. Precies, ja. Wat gaat het worden, mevrouw? Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat u krullen krijgt, hoor, zo te zien. Ja, nou ja, ze zegt net dat het helemaal stijl wordt. Ik weet het niet. We gaan het stijl doen en dan aan de onderkant een soort slag. Nou, ik weet niet of ik dat heel leuk vind, maar alles voor de cultuur. Hoe is het nou? Want u zit hier nu op het podium. We kijken de zaal in die langzaam volstroomt. Er zitten allemaal mensen naar u te kijken. Ja, nou ja, ik zie ze niet. Ik weet niet of ze mij goed zien. En met een mondkapje ben ik toch onherkenbaar. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat dit gebeurt. En ik vind het ook heel erg nodig. Ik heb zelf een winkel en ik mag wel open. En cultuur, dit alles mag niet open. En mensen snakken ernaar. En ik vind het zo belangrijk. Dus ik dacht, ik ga. Ik ga hier zitten. Ja, en zo gaat dat dus door hier op het podium van het Zaantheater. Terwijl het programma precies om 3:15 begint. Hey! Yes, dank je wel. Ik zie mensen gelijk een telefoon pakken en filmen en dit en zo. We zijn illegaal bezig, hè? Je kan niet illegaal bezig zijn en dingen gaan posten nu. Kijk hoe even weer. En je weet, misschien zal ze door vingers kijken, maar ik ben zwart, hè? In Nederland worden dingen anders gewogen. Ja! Dat is de sfeer. Goedemiddag. Hallo, ik ben Dolf. Mag ik een warm welkom voor Lenet van Dongen. Wow. Ik dacht al, ik kom op en ik moet huilen. Alles doet het niet meer. Ik had mijn make-up, was allemaal ingedroogd. Zullen we nog 1 keer die muziek opzetten? En dan dansen we en dan ga ik er weer vanaf, oké? Komt-ie. Je mag meedansen, jongens. En zo ging dat bij Lynette van Dongen. Make-up was ingedroogd omdat ze zo lang niet had kunnen optreden. Een van de artiesten dus, vanmiddag in het Zaantheater in Zaandam. Het programma is ook daar zojuist afgelopen. En in Zaandam is niet ingegrepen door de handhaving. Nou, dat geeft gelijk twee voorbeelden van een verschillende manier van omgaan. Met de actie van vandaag meegeluisterd heeft Bernd Snijders, de directeur van Stichting VSB-Fonds, die culturele initiatieven ondersteunt. En hij was natuurlijk burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Meneer Snijders, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doen deze initiatieven eigenlijk met uw culturele hart? Nou ja, toen ik dit net hoorde, dat bijna live verslag vanuit het Zaantheater, toen werd ik ook helemaal vrolijk. En toen dacht ik, ja, dit hebben we als samenleving natuurlijk enorm nodig. Dat is wat je veel hoort ook vandaag. Het gevoel dat het oproept bij mensen en het belang ervan. Dus dat is, dan is die actie in ieder geval geslaagd voor de culturele sector. Hoe ziet u dat, meneer Snijders? Ja, nou, dat vind ik wel. Want ik denk, nou ja, het wordt inderdaad goed onder de aandacht gebracht dat kunst en cultuur, ja, echt een heel belangrijke waarde heeft in onze samenleving. En dat dat ook echt bijdraagt aan, noem het even, de mentale gezondheid met een groot woord. Maar er moet gewoon weer een beetje schwung in de samenleving komen. En dat brengt kunst en cultuur. Dus ik vind het mooi dat de sector dit gedaan heeft. En ik vind het ook mooi dat je toch hoort dat dat oogluikend is toegestaan. En dat niet onmiddellijk de handhavers er een stokje voor gestoken hebben. Ja, en dat, over dat dilemma wil ik het even met u hebben. Ook als oud-bestuurder op gemeentelijk niveau. Want het verschilde nogal per gemeente wat er gebeurde. We hoorden het net ook. De Kleine Comedie heeft een officiële waarschuwing gekregen. In Zaandam is niks gebeurd. U bent daar ook burgemeester van Haarlem. Voor welke dilemma sta je als burgemeester die normaal gesproken regels moet handhaven? Ja, nee, nou, dat is natuurlijk terecht om dat als een dilemma te constateren. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van de couleur lokaal, zoals we het wel noemen. Maar je zag dat vorig weekend de horeca natuurlijk ook protesteerde. Vooral daar in de gebieden waar je heel makkelijk naar België en Duitsland kon. En daar hebben de bestuurders, die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor die handhaving, natuurlijk ook gezegd van ja, dit staan we oogluikend toe. We maken er een, als het ware, we scharen het een beetje onder het recht op demonstratie. Uh-huh. En zo kan het. En dat, daar heeft dit natuurlijk ook alle schijn van. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als dit eenmalige acties zijn om even de aandacht te vestigen op cultuur en de waarde daarvan en dat het open moet, dan snap ik dat je dat door de vingers ziet. Maar stel je voor dat het nou morgen weer zou gebeuren, dan kan je niet anders dan gewoon optreden. Maar dat is interessant wat u daar zegt. Een eenmalige actie. Maar ik krijg toch ook het gevoel dat de geest een beetje uit de fles raakt op deze manier. Omdat mensen dit voelen. Ze voelen het wat er vandaag gebeurd is. Hoe mooi cultuur is en hoe belangrijk het is. Hoe krijg je die geest weer terug in de fles als zowel publiek en artiesten deze vrijheid hebben kunnen proeven? Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar dat, ik denk niet dat ik die vraag goed kan beantwoorden. Maar het is natuurlijk wel zo dat je ziet dat het draagvlak voor de maatregelen enorm aan het afnemen is. Ik hoorde net een mevrouw ook zeggen, en volgens mij volkomen terecht, van ja, hoe zit dat nou? Want waarom kan ik wel naar IKEA en kan ik niet naar een theater? Ja. Ja, wij hebben natuurlijk, wij hebben overigens als samenwerkende fondsen, VSB-fonds, maar ook Van de Ende en Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vriendenloterij, we hebben een soort noodfonds gesticht kort geleden, of althans toen de coronapandemie uitbrak, om de culturele sector heel snel met middelen te ondersteunen om zich aan te passen aan de 1,5 meter samenleving. Dus daar heeft men echt op grote schaal gebruik van gemaakt. Er zijn er tientallen miljoenen in gegaan, juist om veilige voorstellingen mogelijk te maken, om 1,5 meter afstand mogelijk te maken, om bezoekersstromen te scheiden. Dat is volgens mij heel succesvol geweest. Dus men neemt ook echt zijn verantwoordelijkheid. En ik zou daarom zeggen dat, nou ja, laat die geest wat mij betreft nog maar even uit de fles. En ik hoop tot morgen, als in de Tweede Kamer gesproken wordt over cultuur, dat het effect zal hebben dat we volgende week bij de persconferentie zullen horen dat het weer open mag. En dan wordt Nederland weer een hartstikke gezellig en mooi landje van. Ja, en als dat niet gebeurt? Wat vindt u dat de cultuursector meer van zich af had moeten bijten richting het kabinet en dus niet steeds het braafste jongetje van de klas had moeten zijn? Hoe ziet u dat? Nou ja, er zijn wel initiatieven geweest natuurlijk, maar ik zou bijna zeggen, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En cultuurmensen zijn over het algemeen misschien wat minder bescheiden en actievoerend dan anderen. Heeft zeker ook wel te maken met het feit dat een groot deel van de sector ook echt ruime overheidssteun heeft gehad. Kan altijd beter natuurlijk. Maar dat zal er ook wel toe leiden dat men zegt, ja, de overheid is ook wel een beetje onze brood hier, dus laten we nou niet al te zwaar in het geweer komen. Er is ook een soort afhankelijkheid natuurlijk richting de overheid. Ja, die is er natuurlijk absoluut. Cultuur is, niet, is toch iets anders dan de commerciële sector, zoals winkels en horeca en zo. Dus dat, dat zal waarschijnlijk toch ook wel zijn effect hebben op de manier waarop er actie gevoerd wordt. Ja. Denkt u dat deze protestactie invloed gaat hebben op het besluit van het kabinet? Ja, u hoopt het natuurlijk, dat hoor ik u zeggen. Maar wat is uw indruk? Nou ja, dat weet ik niet. Want iedereen is natuurlijk bezig om, om zich te roeren. Maar ik ben er wel van overtuigd dat... in Den Haag wordt natuurlijk ook goed nagedacht en goed afgewogen. En ja, de waarde die cultuur in de samenleving heeft, die wordt in Den Haag niet altijd even goed gezien. Dat hebben we natuurlijk ook best gezien in alle cultuurbezuinigingen van de afgelopen jaren. Nou ja, en Hugo de Jonge, die vond dat je wel een dvd'tje op kon zetten, toch? Nou ja, ik wou precies. Dat citaat vond ik dermate onterecht dat ik dat maar niet eventjes wilde herhalen. Maar dat is misschien best wel een beetje de sfeer die er daar heerst. En dus moet je misschien wel echt uitrukken om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen. En ik vind dat dus goed dat men dat op deze manier doet. En laten we hopen dat dat zijn effecten gaat sorteren. Dank, Bernd Snijders, directeur van Stichting VSB Fonds. Vanaf 7 uur zal trouwens vanavond de Kunststof op Radio 1 ook uitgebreid aandacht besteden aan de protesten in de cultuursector vanuit de Kleine Comedie. Of ze daar ook gaan knippen, ik weet het niet. In ieder geval radio. Kapsalon Radio. Edwin Gerets, hoe stopt de weg? Er is veel vertraging door ongelukken. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A4, daarna richting Rotterdam. De vertraging is daar ruim een uur. En op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein, ook ruim een uur vertraging. Er is meer nieuws. De eerste goederentrein die uitgerust is met de nieuwe digitale automatische koppeling is begonnen aan een testrit door verschillende Europese landen. Die koppeling moet het goederenvervoer efficiënter en goedkoper maken. Nu nog worden goederenwagons met de hand aan elkaar gekoppeld. Dat gebeurt al meer dan 100 jaar zo. En wordt gezien nu als ouderwets en tijdrovend. Een fakkeltocht in Schiedam die vanavond zou worden gehouden mag niet doorgaan. De gemeente geeft geen toestemming. Volgens Schiedam heeft de organisatie te weinig veiligheidsmaatregelen genomen. Met de fakkeltocht wilden de organisatoren aandacht vragen voor de psychische problemen die volwassenen en kinderen ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen. Een opmerkelijk project in Leeuwarden dit voorjaar. Daar komt namelijk een wandelend bos. Zo'n 1000 bomen die zich door de stad gaan verplaatsen. De artistiek leider vertelt aan Omroep Friesland hoe hij dat voor zich ziet. De bomen die komen van de kwekerij en die worden hier door de gemeente in boombakken geplaatst. En die boombakken gaan straks wandelen door de stad. 100 dagen lang. Als bomen kunnen wandelen, kunnen wij ook veranderen. Dat is eigenlijk de gedachte. De bomen leggen een route af van ruim 3 kilometer. Startpunt is het stationsplein. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vandaag begint het EK voetbal, in de volksmond ook wel zaalvoetbal. Nederland is de trotse organisator. In de Ziggo Dome treedt Nederland vanavond meteen aan tegen Oekraïne. Belangstelling voor het zaalvoetbal is de laatste jaren nog geen fractie natuurlijk van die voor veldvoetbal. En de bekendheid is eerder af dan toegenomen. De vraag is, gaat dit EK het tij keren? In ieder geval in Nederland. Ik praat erover met John de Bever. Nu bekend als zanger, maar daarvoor lang actief als zaal- en veldvoetballer met een hele mooie techniek. De bal staat altijd aan zijn voet geplakt, meneer de Bever. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb u wel zien voetballen. Ik was altijd erg onder de indruk van u. Oh, nou, fijn. Fijn, ja. Hebt u er verstand van. Ja, ja, zeker. Zeker, ik heb er heel veel verstand van. Voor veel luisteraars is voetbal niet zo bekend. Kunt u misschien uitleggen waarin het verschilt met veldvoetbal? Nou, dat in onze tijd, als ik even terug wil gaan toen wij speelden, toen was het wel op zondagsmiddags bij Trotsport, bij Jack Vergelder altijd. Toen werd het altijd uitgezonden en ja, na verloop van tijd werd het steeds minder, omdat ja, wij te oud werden en de nieuwe generatie eigenlijk wat minder was. En dan gingen mensen ook minder zaalvoetballen. Vroeger voetbalden wij op de straat en dan, als je school kwam, ging je voetballen. En ja, dat zie je bijna niet meer. En nu, ja, Nederland heeft ook weinig gepresteerd de afgelopen jaar. Dus ze hebben het eigenlijk nergens voor gekwalificeerd. Dus ja, dan wordt automatisch de aandacht minder. Nu hebben ze het eigenlijk gekwalificeerd. Het EK in Nederland, het KNVB heeft zijn nek uitgestoken, kost veel geld. Dus ik hoop dat ze iets presteren, want dan krijgt ze misschien dezelfde boost als het vrouwenvoetbal. Juist. Want ik begrijp dat we van ver komen dus, als ik u zo hoor. We moeten ver komen eigenlijk. Als ze vanavond niet winnen, dan wordt het wel heel moeilijk, denk ik. Want ik denk dat dit de makkelijkste tegenstander is. Oekraïne van de poel. Portugal en Servië zijn toch wel behoorlijke voetballanden. Dus vanavond is al heel belangrijk, ja. En dan is het natuurlijk belangrijk, want dat weet ik zelf als voetballer. Als je de eerste wedstrijd wint, is de de samenhorigheid in de groep wordt sterker, het vertrouwen. Dus dan, maar als je verliest, dan is het die schuld en die schuld en die schuld. Dan wordt het alleen maar slechter. Ja, precies. Dus we gaan van het goede uit. Nou, laten we dat doen. Wat vindt u van het team dat aantreedt? Hoe goed zijn ze? Wat zeg je? Hoe goed zijn die jongens? Nou, ze zijn, het zijn allemaal bijna over het algemeen Marokkaanse spelers. Die kunnen allemaal wel goed voetballen. Technisch zijn die dus heel goed. Tactisch is het wat minder. Maar ik heb vernomen dat de laatste 6 maanden ze heel veel bij elkaar zijn geweest. En toen ik de loting mocht verrichten, heb ik een paar jongens gesproken. En die zeiden toen van, we gaan eerst uit van niks weggeven, want scoren doen we altijd. Nou, dat is in ieder geval een goed ding. Dus daar ga ik vanavond eens bekijken. Ik ben echt benieuwd. Ja, en de tegenstanders van Nederland, kent u ze? Zijn ze sterk? Ja, het zijn wel sterke landen natuurlijk. En dat is Portugal is Europese wereldkampioen. Maar Servië en Oekraïne moet lukken. Oekraïne is de makkelijkste. Dus als ze die vanavond winnen, dan moeten ze eigenlijk hopen dat ze tegen Servië nog iets, want Portugal hebben ze normaal gesproken geen kans. Ja, haal die 6 punten, dan ben je gewoon open. Dan ben je tweede van de pool. Okay. En dan weet je het niet. Er is altijd een uitzijder in een EK of een WK. Laat dat dit een keer maar dan Nederland zijn. Ja, precies. Heel graag. En even een kijkwijzer voor de mensen die eigenlijk nooit naar zaalvoetbal kijken. Waar moeten mensen op letten vanavond? Want het is anders dan, heel anders dan het veldvoetbal, hè? Dat sowieso, ja. Ze hebben allemaal best wel behoorlijke techniek. En het gaat iets sneller dan op het veld. Je bent meer aan de bal omdat het speelveld natuurlijk kleiner is. Het is heel intensief, het is best vermoeiend. Ik had meer. De meeste mensen die in de zaken voetballen hebben meer last van in de zaken te voetballen als op het veld. Omdat het conditioneel andere. Ja, het is allemaal iets korter, anders startsnelheid. Dus ik ben. Ik ben wel positief, maar ze moeten gaan kijken om. Dat kunnen ze ook zien, daar kunnen ze ook over meepraten. Want de meeste mensen die niet kijken, die kunnen ook niet oordelen wat zaalvoetbal is. Zo is het. Ja, dat is een hele logische redenering. John de Bever, dank u wel. Vanavond is het te zien op NPO 3. Nederland tegen Oekraïne in de Ziggo Dome. Dank u wel, hoor. En zometeen een onderzoekscentrum van de VU in Amsterdam doet onderzoek naar mensenrechten met behulp van geld van een Chinese universiteit. Werk jij in de zorg? Dan is dinsdag 25 januari jouw dag. De dag van de ode aan de zorg. Meld je kosteloos aan via fwg.nl/ode. Noorwegen is nu nog dichterbij. Met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Blijf je beeldscherm de baas. Met een bril van de baas. Met korting voor jouw werkgever en gratis voor jou. Kijk op brilvandebaas.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Het is 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Kirsten Klomp. RTL verbreekt voorlopig de samenwerking met Ali B. na een tweede aangifte in de zaak rond The Voice of Holland. De advocaat van de rapper bevestigt dat het opnieuw om een aangifte tegen Ali B. gaat. Hij zelf ontkent de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een boer uit Langbroek is vrijgesproken van een serie brandstichtingen. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs dat Gert S. een paar jaar geleden 7 branden veroorzaakte bij zijn eigen huis en bedrijf. Volgens het OM deed hij dat om zijn financiële problemen te verdoezelen. De boer heeft altijd ontkend. De Vrije Universiteit in Amsterdam doet onderzoek naar mensenrechten met geld van een Chinese universiteit, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sommige hoogleraren nemen het op voor het beleid van China. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Oeigoeren niet gediscrimineerd worden. En de Gezondheidsraad blijft erbij dat het vaccineren van kinderen van 5 tot 12 tegen corona wel zin heeft, maar dan alleen voor kinderen die nog niet eerder besmet zijn geweest. De Omicron-variant verandert daar niets aan. Dankjewel, Kirsten. En de verkeersinformatie, Edwin? Ja, het is druk op de weg. Ruim 200 kilometer file. Komt vooral door ongelukken en de meeste vertraging is er bij Rotterdam. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld een 30 minuten oponthoud door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins-Klausplein en Delft een 30 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein ruim 1 uur vertraging door een spoedreparatie. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Gorkum een 30 minuten. En op de A22 Beverwijk richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen bijna 3 kwartier vertraging door de file op de A9. En het weer natuurlijk, Peter Kuipers-Munneke zegt, ik zou wel eens wat anders willen dan het grijzige, saaie weer. Nou, je wordt op je wenken bediend, want we krijgen morgen echt ander weer. Er trekken op dit moment een paar buien over het land, van het noordwesten naar het zuidoosten. En later vanavond gaat het achter die buien aan opklaren. Dat betekent dat een nacht met flink wat opklaringen. En ook kans op wat natte sneeuw of misschien zelfs wat hagel. Dat is denk ik voor morgen overdag. Maar in ieder geval vannacht in het binnenland. Dat komt namelijk omdat de wind echt gaat draaien naar het noordwesten toe. En dat levert een ander soort weer op. Met dus wat minder bewolking, minder hardnekkige bewolking. En dus ook af en toe wat buien met een winters karakter. En dat gaan we dan morgen overdag ook terugzien. Dus we krijgen de zon te zien. Je wordt, maar ook dit dus. Dat is dus de goede kant van het verhaal. Maar komt niet alleen, komt ook met een aantal buien. Het zal niet zo heel veel zijn, met wat hagel, met wat natte sneeuw. En een temperatuur van 5 of 6 graden. En de wind die trekt ook flink aan. Die is windkracht 4 in het binnenland, diep in het binnenland ook. En aan de kust windkracht 6. En op de Wadden zelfs windkracht 7. Dus zal fris aanvoelen, ondanks de temperatuur van ongeveer 5 graden. En daarna wordt het weer mistig, ja, hè? Vanaf dit weekend en ook begin volgende week, dan gaan we toch weer terug naar dit toch wat grijzige, onbeduidende weer met de temperaturen overdag van zo'n 6 of 7 graden. Dankjewel. Ster. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. MoveMove.com, powered by Multitankcard. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? echt alles voor jouw kozijnen, deuren en schuifbuien. Toeleveringonline.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Attentie alle reizigers. Ervaar een zeer comfortabele manier van reizen met de Platinum Card van American Express. Geniet van voordelen zoals snelle grenspassage op Schiphol, wereldwijde loungetoegang en uitgebreide verzekeringen. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting. Bekijk de voorwaarden op amexplatinum.nl. Wij wensen u een fijne reis. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 17:55. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit, de VU in Amsterdam, doet onderzoek naar mensenrechten met behulp van geld van een Chinese universiteit. Hoogleraren van het centrum pleiten al geregeld voor een alternatieve visie op mensenrechten. Onder andere als het gaat over China. Redacteuren Laura Steenbeke en Robert Chessel werkten aan dit onderzoek. En Robert is hier aangeschoven. Fijn dat je er bent. Jullie onderzoek begon een tijd geleden. Hoe is die financiering geregeld? Ja, waar we achter gekomen zijn, is dat die financiering minstens drie jaar lang 100% uit China kwam. Van een Chinese universiteit. We hebben de contracten in handen. Tussen een onderzoekscentrum aan de VU. Dat is een onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar de mensenrechten. Houdt congressen. Organiseert bijeenkomsten. Doet onderzoek. Geeft speeches. Presentaties van papers en al. Het doet wat een onderzoekscentrum doet. Maar dat geld vanaf 2018 tot in ieder geval dit jaar kwam 100% uit China. Dat is in de honderdduizenden euro's in totaal. Dat is toch wel een opmerkelijke constructie, zijn we erachter gekomen. Een hoogleraar pleitte voor een alternatieve visie, hè, op mensenrechten. Ja. Wat houdt dat in? Ja, dat noemen ze een zuidelijke visie. En dat komt heel sterk overeen met wat China eigenlijk propageert bij de Verenigde Naties. Al heel lang, al jaren. Al heel lang zegt China, de mensenrechten zoals zij in het Westen worden gezien, dat zijn individuele rechten. Mijn recht op godsdienstvrijheid, mijn recht op vrijheid van meningsuitingen. En China zegt, nee, het collectief, dat is net zo belangrijk als het individu. Mm. En dus bijvoorbeeld economische ontwikkeling, dat moeten wij dus ook gaan zien als een mensenrecht. En daar hebben ze toch heel veel succes mee gehad in het overtuigen van een heel groot aantal landen in Afrika, in Zuid-Azië, in het Midden-Oosten, om hun visie te omarmen. Maar dat scheelt dus wel behoorlijk van hoe mensenrechten in het Westen worden gezien. En zou je niet kunnen stellen, Robert, dat het hoort bij een vrije academische discussie, dat alle meningen ook over mensenrechten zijn toegestaan? Jazeker. Tuurlijk. En dat zal elk academicus in Nederland zeggen en verdedigen. Dat dit centrum moet kunnen zeggen wat ze vinden. Maar als dat in combinatie geld gaat met zoveel geld uit China en zo'n grote geldstroom uit China, dan komen daar toch wel vraagtekens bij op van, is het mogelijk dat China daar invloed op uitoefent? Nou, staat op die boodschap van dit centrum. Ja, en nou ja, die vraagtekens die zijn er bij een aantal deskundigen die wij gesproken hebben. En het is dus wij kunnen niet zeggen China beïnvloedt deze situatie. Sommige deskundigen zeggen dat wel degelijk. Maar het is in ieder geval opmerkelijk dat die financiële constructie er is en dat zij een visie propageren wat heel sterk overeenkomt met wat China goed uitkomt. Goed, Robert Chessel van de NOS, dankjewel. Meer natuurlijk op NOS.nl over dit verhaal. Ik praat nog even door met hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. Ook benieuwd naar uw mening, meneer de Wijk. Hoe bijzonder allereerst is deze financieringsconstructie? Ja, ik heb hem niet eerder gezien, maar het is natuurlijk wel zo dat financieringen vanuit China wel vaker voorkomen. Dat zien we ook met de Confucius-instituten, waarvan eigenlijk de banden feitelijk zijn verbroken met de universiteiten in Nederland. Die tendens zie je in de hele westerse wereld. Omdat daar ook eigenlijk voorwaarden worden gesteld, ook bij wet afgedwongen, dat wat daar betoogd wordt niet mag afwijken van de lijn die in China wordt bepaald. En anders krijg je gewoon geen subsidie, zo simpel is dat. Ja, wat vindt u dat een universiteit in Nederland op deze manier gefinancierd wordt vanuit China? Nou ja, het kan wel. Dat hangt er vanaf wat voor onderzoek je doet. Maar je moet dus wel keiharde garanties hebben dat de academische vrijheid op jouw manier kan worden ingevuld. En niet op de Chinese manier kan worden ingevuld. En de Chinese manier is, je mag alles zeggen als het maar niet tegen de belangen van de communistische partij ingaat. Ja. En daarbuiten, ja, daarbuiten heb je gewoon heel veel vrijheid. Ik bedoel, ik heb die contact ook wel met Chinezen. Dat loopt prima. Alleen, ze zullen nooit van de partijlijn afwijken. En dat zie je natuurlijk in dit geval met ook de genoemde hoogleraar wel gebeuren. Ja, de genoemde hoogleraar Tom Zwart, neem ik aan, die u bedoelt? Ja, beide. Pumarelli, ja. En Zwart, je kunt gewoon op YouTube kun je al die filmpjes zien. En die zeggen, het zijn, die houden de partijlijn aan, bekende, zeg je. Ja, het zijn bekende Nederlanders in China inmiddels, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat je daarmee, door ook in de media te verschijnen in China, het Chinese standpunt legitimeert. Want de Chinezen kunnen dan zeggen, de Chinese Communistische Partij, die zegt dan van, kijk, wij staan helemaal niet alleen, maar dit wordt ook breed gedragen in het buitenland. Ja, dat precies. Is niet zo, maar... Dan heeft u zo uw twijfels. Want in het contract tussen het Centrum aan de VU en de Chinese Universiteit wordt de academische vrijheid gegarandeerd. Maar u zegt dus, ik weet het niet. Nee, daar zitten altijd de clausules aan vast. Omdat er een hele andere invulling wordt gegeven in China aan de academische vrijheid. Hè. Dus je, ja, nogmaals, je mag zeggen wat je wil als het maar niet afwijkt van de partijlijn. Wat zou de VU nu moeten doen, wat u betreft? Nou, in de eerste plaats moet je sowieso zeggen van, kijk een beetje uit met al je interviews in China en word geen spreekbuis van de Nederlandse of van de Chinese regering. Dat lijkt mij zeer onverstandig. Ik zou zo'n instituut niet opheffen. Het kan gewoon door blijven bestaan, maar zoek meer sponsoren en maak zeer expliciet dat de academische vrijheid gewoon gewaarborgd wordt op onze voorwaarden, niet op Chinese voorwaarden. Helder. Dank. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, over de financiering van een onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit. De VU in Amsterdam krijgt dus geld uit China. Opnieuw moest de Britse premier Boris Johnson zich in het Lagerhuis verantwoorden voor de feestjes in zijn ambtswoning. Vorige week moest hij dat ook al. En de lijst van verhalen en het gedraai daaromheen is in de tussentijd alleen maar langer geworden. Ondertussen lijkt het erop dat Johnson in zijn eigen partij steeds meer het vertrouwen verliest. En gebruikte Johnson zijn optreden vanmiddag ook om nagenoeg alle coronamaatregelen af te schaffen. Hoogste tijd om te praten met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat was dat voor sessie vanmiddag? Ja, je weet dat het Lagerhuis altijd rumoerig is. Maar vandaag was duidelijk een tandje bijgezet in een House of Commons dat tot de nok toe was gevuld. Labour, ja, die opende de frontale aanval op de premier. Boris Johnson, ja, moest vorige week toegeven dat hij tijdens de lockdown op een feestje was geweest in Downing Street, in een periode dat soort feestjes uitdrukkelijk verboden waren. Toen was zijn verdediging, ik dacht dat dit een werkbijeenkomst was. Ja, gisteren kwam de premier met een nieuw argument. Niemand vertelde mij dat de COVID-regels waren overtreden. Regels die nota bene door hem zelf zijn opgesteld. Nou, Keir Starmer, de leider van de Labour-oppositie, die zei dan ook, wie gelooft deze premier nog? As he waded through the empty bottles and platters of sandwiches, he didn't realize it was a party. Does the Prime Minister realise how ridiculous that sounds? Yeah. Isn't he ashamed that he didn't hand in his resignation at the same time? Yeah. Ja, tijd dus om zijn ontslag in te dienen, aldus Starmer. Nou, toen was het de beurt aan Johnson, die vandaag, ja, een stuk strijdlustiger was dan een week geleden. Hij riep het Lagerhuis op geduld te hebben en de bevindingen van Sue Gray af te wachten. Sue Gray is de ambtenaar die onderzoek doet naar de lockdownfeestjes in Downing Street. Mr. Speaker, it is for the inquiry to come forward with an explanation of what happened. And I'm afraid he simply must wait. Well, Mr. Speaker, if we'd listened to the Right Honourable Gentleman about COVID restrictions, which is the substance of his question, then Mr. Speaker, we would still be, we would have been in lockdown after July. Ja, je hoort hier een premier die heel duidelijk de aandacht probeert af te leiden van zijn problemen. Herhaaldelijk had hij het over de succesvolle vaccinatiecampagne. En Johnson zegt, ja, als Labour het voor het zeggen had gehad, dan hadden we sinds afgelopen zomer in een lockdown gezeten. Ja, nou is het natuurlijk interessant om te horen wat Labour te zeggen heeft. Maar misschien nog wel interessanter op dit moment om te kijken wat er in zijn eigen fractie gaande is. Hè? Arjen, het lijkt erop dat Johnson daar vertrouwen begint te verliezen. Hoe zit dat? Ja, het rommelt in ieder geval bij de conservatieven. Eén conservatief parlementslid die liep vandaag over naar de Labour-oppositie. En het venijn in het vragenuurtje zat hem vandaag in de staart. Als laatste nam Johnsons partijgenoot en oud-minister David Davis het woord. En dat leidde tot dit uitzonderlijke moment. I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday he did the opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of Leo Amery to Neville Chamberlain. You have sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go. Ja, nu is David Davis niet de eerste conservatieve parlementariër die het vertrek van Johnson eist, maar hij was wel de eerste die dat zo openlijk deed in het Lagerhuis. De vraag is nu alleen, hoe groot is dat verzet binnen de partij? Nou, het zoemt al sinds gisteren in de Britse media dat een groep conservatieve parlementsleden een coup aan het voorbereiden is tegen de premier. Volgens de regels zijn er minimaal 54 handtekeningen nodig van conservatieve parlementariërs om een stemming af te dwingen. Nou, als er die 54 handtekeningen zijn, dan moet de conservatieve fractie beslissen of ze willen doorgaan met Johnson als premier. Nou, zover is het nog niet. We weten niet of er voldoende handtekeningen zijn verzameld. Maar er wordt wel steeds openlijker aan de stoelpoten van Johnson gezaagd. En zelfs als hij dit overleeft, dan is en blijft hij een beschadigd premier. En te midden van al dit tumult maakte Johnson nog bekend dat nagenoeg alle coronamaatregelen van tafel gaan. Wat betekent dat? Ja, geen toeval ook, denk ik, dat Johnson dat meteen na het vragenuurtje deed. Want hij probeert heel duidelijk de aandacht af te leiden van zijn eigen problemen en hoopt zo grip te krijgen op zijn partij. Maar dit betekent dat vanaf volgende week bijna alle COVID-restricties in Engeland worden ingetrokken. De mondkapjesplicht verdwijnt. Engelsen worden ook niet langer aangespoord om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. En je hoeft ook niet langer een coronapas te laten zien als je een sportstadion wil ingaan. Alle signalen staan wat de Britse regering betreft op groen. Het grootste deel van de bevolking heeft nu 2 vaccinaties en een boosterprik gehad. De ziekenhuizen hebben de Omicron-golf doorstaan. Al was dat wel krakend en piepend. En het aantal besmettingen loopt op dit moment heel hard achteruit. Dus, zo zegt Boris Johnson, er is nu ruimte ontstaan om de maatregelen in te trekken. De enige regel die nog overeind blijft staan is de verplichting om jezelf te isoleren na een positieve test. Ja, duidelijk. Arjen van der Horst, onze correspondent. Dank je wel. Nog even naar de verkeersinformatie. Nog veel files, Edwin? Ja, zeker, Jelara. Het is in ieder geval een stuk drukker dan afgelopen dagen. Vooral bij Rotterdam. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. De meeste vertraging is er nu in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. Ruim een uur door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. Dus meer nieuws. Dansers van het Arnhemse Introdans horen vandaag of ze hulp krijgen van de gemeente of de provincie. Introdans is een begrip in de Nederlandse en internationale danswereld, maar het gezelschap traint onder slechte omstandigheden. De trainingsruimte is te laag, het dak is lek en de ventilatie is slecht geregeld. Eigenlijk kan het zo niet langer, zegt deze choreograaf. Want wat dit gezelschap doet is waanzinnig, met ongelooflijke dansers en choreografen die hier ook langskomen. En ze verdienen een veel betere plek dan dit gebouw. Nieuw gebouw kost 30 miljoen euro, maar zoveel wil de gemeente Arnhem niet betalen. Het is alweer 4 dagen geleden dat Tonga werd getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting en tsunami. Omdat de enige internetkabel naar de eilandengroep brak na die zeebeving, gaat de communicatie met Tonga nu erg moeilijk. En dat blijft nog wel even zo. Volgens de topman van het verantwoordelijk kabelbedrijf kan het wel een maand duren voordat de verbinding is hersteld. En misschien zelfs langer. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het leggen en repareren van zo'n internetkabel, vroegen wij ons af. Ik heb contact met Adriaan van Oort. Hij is operationeel directeur bij Bagger Offshore en windenergiebedrijf van Oort, dat veel ervaring heeft met aanleggen van zeekabels. Goedemiddag, meneer van Oort. Goedemiddag. Voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, hoe ziet zo'n internetkabel eruit? Nou, dat is eigenlijk een hele dunne kabel. Hij is maar 2,5 centimeter doorsnede. En daar zitten dus die fibers in, hè, die glasvezeldraden. Die zijn maar een tiende millimeter dik. Die zitten in een buisje, daaromheen zit staal en daaromheen zit plastic. En als het dus in diepe zee wordt gelegd, is dat geheel maar een 2,5 centimeter dik. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat een draadje van nog geen 2 centimeter continenten met elkaar verbindt. Ja, als ze bij de kust komen, dan worden de kabels dikker, hè, want er wordt er gevist. En dan worden ze tegen beschadiging. Dan doen ze dingen omheen om beschadiging te voorkomen. En dan worden ze dus dikker en dan worden ze 1 centimeter of 7. Maar echt op 2 kilometer diepte is het net een spaghetti die op de bodem ligt. Tja, en wat komt er allemaal bij kijken bij het leggen van zo'n kabel? Daar heb je speciale kabellegschepen voor. Die ook gebruikt worden trouwens voor de reparatie van de kabels. En die hebben als het ware een hele grote koektrommel waar die kabel in ligt. Een grote platte koektrommel. En dan gaat hij op een bepaald moment varen en dan gaat het via een tensioner. Ja, er is geen Nederlands woord voor. Gaat die kabel overboord aan de achterkant van het schip. En zo vaart dat schip en legt tegelijkertijd langs de rand die kabel. En u zegt, we gebruiken die kabellegschepen dus ook als je een kabel moet repareren. Dus dat gebeurt nu dus ook bij Tonga? Ja, er liggen overal over de hele wereld verspreid kabellegschepen, ook voor reparatie, want dit gebeurt wel eens vaker. Alleen dan merken we er niet iets van. Maar deze schepen die hebben dus ook reservekabel aan boord. Maar ja, dit is in dit geval een hele uithoek van de wereld. Dus het duurt lang om dit schip te mobiliseren. Maar voor de rest in de wereld liggen er wel een stuk of 4, 5 verspreid. Maar ja, dan moet je eerst nog de breuk vinden natuurlijk. Ja, maar dat kunnen ze meten. Ze kunnen ongeveer wel meten. Ze weten waar de kabel ligt, want ze weten waar die kabellegger heeft gevaren. En ze kunnen meten ongeveer wel waar de breuk zit. Dus het is niet helemaal zoeken naar een speld in een hooiberg. Okay. Dus dat is wel te doen. En dan? Want dan moet de kabel gerepareerd worden. Nou, dan gaan ze gewoon met een anker over de zeebodem heen waar ze denken waar die ongeveer is. En dan proberen ze met het anker die kabel op te vissen. Oh, echt zo? Dan, ja? Ja, ja. En dan snijden ze hem af en dan leggen ze hem tijdelijk weer neer. En dan gaan ze het andere eind ook terug om het beschadigde deel eruit te halen. Ja, en dan is het toch het idee dat die twee delen weer met een stukje extra kabel en met twee verbinding joints weer aan elkaar worden geknoopt. En dat gebeurt met behulp van duikers? Of hoe werkt zoiets? Nee, dat gebeurt aan boord. Want die kabel, okay. Ik denk bij Tonga, die kabel kan wel 2 kilometer diep liggen. Nee, dus die eindjes maken ze weer vast aan boord. En dan laten ze het weer langzaam zakken op de zeebodem. Ja, en u zegt dus dit soort breuken komen wel vaker voor. Alleen merk je het dan niet zo. Hoe komt dat? Nee, klopt. Want een normaal systeem van een verbinding bestaat eigenlijk uit een soort gesloten circuit. Dat wil zeggen, stelt u zich een cirkel voor en je knipt de cirkel door. Dan is er nog altijd contact over de rest van de cirkel. Dus het is een gesloten circuit. Alleen dat betekent dus dat als er 1 kant kapot gaat, de andere kant het overneemt. Ja. Maar ik denk dat er hier maar 1 kabel ligt en die ene kabel is kapot. En dan is er dus geen gesloten circuit. Ah, dus het is wel uitzonderlijk dat Tonga 4 weken zonder internet gaat zitten waarschijnlijk. Dat is wel uitzonderlijk en het heeft wel te maken met het feit dat het zo in zo'n uithoek ligt. Ja, dus even om iedereen gerust te stellen. In Nederland zouden we niet zo lang met dit soort problemen te maken kunnen krijgen. Nee, zeer zeker niet. Zeer zeker niet. Nee. Maar het gebeurt dus regelmatig door ankers of door visserij of door een aardbeving, ook onderzeese aardbeving ergens anders, dat zo'n systeem uitvalt. Maar in dit geval is er dus geen backup, zoals we dat noemen. Nee, helder. Dank hoor. Adriaan van Oort, operationeel directeur bij Van Oort. Bedrijf dat onder meer dus zeekabels legt. Dank u wel. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Amerikaanse modejournalist Andre Leon Talley is op 73-jarige leeftijd overleden. Bijzonder figuur, was jarenlang creatief directeur van modeblad Vogue. Invloedrijke positie in de Amerikaanse modewereld. Hij was de eerste zwarte Amerikaan die deze functie bekleedde. En daanaast was hij vaak te zien. Bijvoorbeeld 4 seizoenen lang was jurylid in America's Next Topmodel. Hij had ook gastrollen in onder andere Sex and the City. In een radio-interview uit 2018 met de Canadese publieke omroep zei hij het volgende over het belang van goed gekleed door het leven gaan. We used to say at home, you put your best foot forward. So when you're going out to meet the world, you must do the best you possibly can. That could be a pair of 30-year-old shoes, polished to perfection. So polished that you can see your reflection in the shine. It gives you a sense of power and empowerment. Zet altijd je beste beentje voor als je naar buiten gaat. Als je een paar schoenen hebt van 30 jaar oud, poets ze dan zo goed dat je eigen reflectie in je schoenen kunt zien, zei hij. Dat geeft je het gevoel dat je helemaal in je kracht staat. De doodsoorzaak trouwens van het overlijden van Terry is nog niet bekend. 4. Vorige week ging het hier al even over de beveroverlast bij kasteel Amerongen. Daar knaagden de dieren aan eeuwenoude beuken op het terrein. En 1 boom was al omgevallen, maar nu lijkt er een oplossing. De aangeknaagde bomen krijgen een jasje van kippengaas. En dat werkt voorlopig. We merken wel dat ze niet weg zijn, want de bomen die dus aan de andere kant staan. En met name die boom die al omgeknaagd was. Die zijn ze nu heel hard aan het afpellen en aan het oppeuzelen. Nou, daar kom je niet doorheen met je tandjes. Door dat kippengaas. Daarom is de kasteeldirecteur bang dat de bevers nu simpelweg aan de eiken gaan beginnen. Kiezen gewoon een andere boom. Daarom wordt er ook prikkeldraad gespannen om de bevers daar weg te houden. 3. Twee astronauten uit het ruimtestation ISS die maken vandaag een ruimtewandeling. Dat is live te volgen op de website van NASA. Voor wie dat nog nooit heeft gezien, raad ik aan om even te gaan kijken. Je hoort de astronauten ademen, overleggen in het Russisch en zich aankoppelen op een module. Het lijkt alsof je kijkt naar een speelfilm als Gravity. Op social media gaat het net weer anders. Daar geeft een Amerikaanse stem een soort sportcommentaar. This is Mission Control Houston, approaching the 3.5-hour mark into today's spacewalk. You can see a great view as we enter an orbital sunrise over the South Pacific. Nou, maar dan meer een soort biljartverslag. Er is overigens nog genoeg tijd om in te schakelen. De astronauten zijn al ruim 4 uur buiten, maar de ruimtewandeling duurt in totaal 7,5 uur. 2. Het zal u niet zijn ontgaan. We hebben in onze uitzending ook al aandacht aan besteed. De protestactie vanuit de cultuursector. Dat hele land werden creatieve acties gehouden om een statement te maken richting het coronabeleid en het kabinet. Zo kun je onder andere je haren laten knippen in het concertgebouw. Er werd gesport in het Frans Hals Museum. En het protest bleef ook buiten de landsgrenzen niet onopgemerkt. Cultural institutions in the Netherlands are conducting a unique protest against the government's COVID-related lockdown measures. More than 100 theaters, museums and galleries are operating as temporary gyms, beauticians and hairdressers. Nederlandse correspondent van de BBC, Anna Holligan, die vertelt vervolgens over het Van Gogh Museum, waar je je baard of kapsel kan laten knippen, geïnspireerd op Vincent van Gogh, of je nagels kan laten doen met Van Gogh Nail Art. Ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is er aandacht. New York Times en ook de Washington Post schrijven over het Hollandse cultuurprotest. 1. De Britse muziekproducent George Martin die wordt vaak gezien als de vijfde Beatle. Hij arrangeerde alle platen, op 1 na trouwens, van de Beatles en kreeg in 1996 de titel Sir vanwege zijn bijdrage aan de muziekindustrie. Een van zijn kinderen, Jules Martin, deelt vandaag een ontroerend filmpje op Twitter. In de video is te zien hoe Sir George Martin aan zijn kleindochter vertelt over de Fab Four. And I said, what are they? And he said, they're a group, we call them the Beatles. And I said, well, that's a silly name for a start. Who'd ever want a group with a name Beatles? Because they were terribly good people to know. They were funny, but the magic bit came when I started to get to know them. Het waren mensen waarbij je graag in de buurt wilde zijn, zei Martin. En dus dacht ik, ja, als ze leuk zijn, dan zal de rest dat ook wel doen. Ze leuk vinden. Meteen na 6, dag 2 van het debat over de regeringsverklaring. Vandaag is het kabinet aan zet. Heeft premier Mark Rutte oplossingen om de koopkracht wat op te krikken? Zo is de vraag uit de Kamer, met name ook van de oppositie. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Er komt daar een kapperstoel met een professionele kapper. En daar worden dan de mensen geknipt. De cultuur komt deze week vanuit het Kapsalon Theater. Daar zitten de mensen te wachten die een afspraak hebben gemaakt voor de kapper. En hier staat dan de cabaretier, de mensen die geknipt worden en de wachtende te vermaken. Kunststof is erbij. Live vanuit de Kleine Comedie in Amsterdam om de kappersvloer aan te vegen en na te praten met Diederik Ebbingen en andere gasten. We hebben een kapsalon gecreëerd waar je vermaakt wordt. Op NPO Radio 1. Luister naar Kunststof. Zometeen om 7 uur. Wie luistert, weet meer. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws in Co schakelen we natuurlijk met Den Haag, waar wordt gedebatteerd over het regeerakkoord. En ik spreek met een leraar die de leerachterstanden met de week ziet oplopen. Eerst het NOS Journaal, Kirsten Klomp. Verschillende theaters en cultuurinstellingen in het land die uit protest open waren, hebben een officiële waarschuwing gekregen van de gemeente. Op een aantal plekken werd de actie toen naar buiten verplaatst of helemaal afgeblazen. Andere theaters gingen gewoon door met het protest. Voor zover bekend is er nergens een boete uitgeschreven. Met de actie Kapsalon Theater wilden culturele instellingen laten zien dat ze veilig open kunnen, net als kappers. Bezoekers konden er bijvoorbeeld een knipbeurt krijgen terwijl ze naar een voorstelling keken. De Gezondheidsraad blijft erbij dat het vaccineren van kinderen van 5 tot 12 jaar tegen corona zin heeft, maar dan alleen voor kinderen die nog niet besmet zijn geweest. De Omicron-variant verandert daar niets aan. Volgens de raad beschermt een prik tegen het ontstaan van een ernstige ontsteking in de vitale organen, MIS-C. De schatting is dat ongeveer nog 400.000 kinderen geen besmetting hebben doorgemaakt met corona. En je hebt een kans van 1 op de 4.000 is nu de inschatting om MIS-C te krijgen. Dus dat is nog ongeveer 100 kinderen. En ja, en als ouders dat een te groot risico vinden, dan kunnen ze de keuze maken om hun kinderen alsnog te vaccineren. Gisteren bleek dat veel ouders niet van plan zijn om hun kinderen te laten vaccineren. Een man van 29 uit Nijmegen is overleden aan de verwondingen die hij gisteren opliep bij een steekpartij in Amsterdam-Osdorp. De politie heeft 3 jongens opgepakt. Volgens de politie lijkt het erop dat de man is neergestoken bij een ruzie. Premier Johnson schrapt een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland. Vanaf volgende week donderdag zijn mondkapjes en thuiswerken niet meer verplicht. En ook vervalt het coronatoegangsbewijs. Voetbalclub MVV gaat 4 februari fans toelaten bij de derby tegen VVV Venlo. Of de huidige maatregelen voor de sportwereld nou worden verlengd of niet. De MVV noemt het bittere noodzaak, ook uit financieel oogpunt. Een boer uit Langbroek hoeft van de rechtbank niet de gevangenis in voor brandstichting. Hij zou zijn eigen gebouwen in brand hebben gestoken. Maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor. De officier van justitie had 8 jaar gevangenisstraf geëist. In totaal ging het om 7 branden in 2018 en 2019... in Werkhoven, het Gooi en Koten. De rechtbank veroordeelde boer S. wel voor witwassen en diefstal van 1 miljoen euro uit zijn bedrijf. Hij krijgt daarvoor 6 maanden celstraf. Die heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De kans bestaat dat Novak Djokovic meedoet aan het ABN AMRO tennistoernooi. Directeur Richard Krajicek houdt de deur open voor de nummer 1 van de wereld, die niet mee mocht doen aan de Australian Open omdat zijn papieren niet in orde waren. Er doen in elk geval ook een aantal Nederlanders mee, vertelde Krajicek. Er komen 2 Nederlanders bij sowieso. De meest voor de hand liggende, Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp. Allebei nog wel een wildcard nodig. Hoewel Botik wel heel erg in de buurt is van het hoofdtoernooi. Dus maar voorlopig via een wildcard komen ze binnen. Het ABN AMRO tennistoernooi begint op 5 februari. Het weer. Vanavond trekt regen naar het oosten en klaart het op. Vannacht kans op een bui. En de minima liggen tussen de 0 en 3 graden. Ook morgen zijn er enkele winterse buien. Tussendoor schijnt de zon en wordt het maximaal 5 graden. En dat staat op aardige plekken nog vast. Edwin Gerritsen. Ja, gelukkig hebben we de grootste drukte nu wel achter de rug. Er staat nog ruim 100 kilometer file. De meeste oponthoud is er door de nasleep van de ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een half uur. Daar is nog een rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein een half uur. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor knooppunt Ketelplein een half uur. En de langste file staat in het zuiden op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best een uur vertraging. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen, waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. NPO Radio 1. NOS-NTR. De tweede dag van het debat over de regeringsverklaring en het regeerakkoord is in volle gang. Een van de onderwerpen, vermogensongelijkheid. Premier Rutte gaat niet zomaar mee met de wens van de oppositie om daar wat aan te doen, door bijvoorbeeld de vermogensbelasting te verhogen. Ja, voorzitter, hoe je belasting moet verhogen, dat is niet heel moeilijk. Maar het is natuurlijk niet zo dat het verhogen van de vermogensbelasting een doel op zichzelf is. Dat heb je wel in samenhang te bekijken. Lara Rentsen. Nieuws en Co. Het is vandaag de tweede dag van het debat. En allemaal over het beleid dat het nieuwe kabinet Rutte 4 wil gaan voeren de komende jaren. Debat in de Tweede Kamer. Verslaggever Wilco Boom. Vanochtend was er natuurlijk veel aandacht voor de koopkracht. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, het kabinet is niet van plan om dit jaar iets te gaan doen aan de vermogensongelijkheid in Nederland, Lara. Het kabinet doet wel iets aan de inkomens, met name door het minimumloon te verhogen. Daardoor wordt de inkomensongelijkheid iets kleiner. Maar de vermogens die blijven in elk geval in 2022 ongemoeid. Uit de doorrekening van de kabinetsplannen blijkt zelfs dat de lasten op vermogens iets omlaag gaan. En dat is best opmerkelijk, want volgens de verkiezingsprogramma's van de vier regeringspartijen, dus VVD, D66, CDA en ChristenUnie, zouden die vermogens juist extra worden belast. Nou, dat gebeurt dus niet. En Rutte die werd daar fel op aangevallen door Pieter Omtzigt en de linkse oppositie. Ja, de minister-president presenteert zich hier wel weer zoals we hem kennen, namelijk als de hoeder van het kapitalisme. De partij van mevrouw Kaag die wilde 16 miljard extra ophalen bij vermogen. De partij van de heer Segers die wilde 8 miljard extra ophalen. De partij van de heer Rutte, waar die politiek leider is, die zei we willen 3,5 miljard. En het CDA zei 2,7 miljard. Daar hebben de kiezers zich over uitgelaten. Zijn blad, The Economist, toch niet echt een links blaadje. Zijn blad schrijft al, ongelijkheid is de kern van het probleem van de wereld. De regering kan een andere keuze maken. Een vergelijkbare keuze met omliggende landen. Je hoeft helemaal geen rare socialistische dingen te doen. Want zelfs Cuba heeft lagere percentages van belasting op inkomen. Ik ben benieuwd, hoe reageerde premier Rutte hierop? Ja, die deed eigenlijk net alsof het een totaal nieuw onderwerp voor hem was, die vermogensongelijkheid. Alsof het daar eigenlijk nog nooit over is gegaan. Wat toch echt niet het geval is, hoor. Want het is in de Tweede Kamer al best vaak besproken de afgelopen jaren. Rutte zei ook dat er volgens hem wel een ambtelijk onderzoek loopt naar de vermogenspolitiek en de verhoudingen en of daar iets aan zou moeten gebeuren. Nou, en dat wil hij eerst afwachten voor het kabinet gaat beslissen of er misschien iets aan moet gebeuren. Het ging allemaal over inkomensongelijkheid en niet over vermogensongelijkheid. Dat is de laatste jaren relevanter geworden, ben ik met de heer Klaver eens. Maar ik denk dat het zinnig is om ons op basis van een zorgvuldige weging van alle factoren daar later dit jaar naar te kijken. Ja. De heer Klaver. Dit is toch een potje bluffpoker? Ongelooflijk. Het is echt dat je dit echt met droge ogen hier, notabene tegen mij, durft te zeggen dat het hier niet over vermogensongelijkheid is gegaan. Het is hier voortdurend ieder jaar daarover gegaan. Het was mijn fractie, collega Snels, die juist die rapporten opvroeg bij die ambtenaren. Hoe zit het eigenlijk met die vermogensongelijkheid? En hoe kunnen we dat tegengaan? Ja, het verweer leverde Rutte dus de hoon op van Jesse Klaver van GroenLinks. Maar de premier blijft erbij. Vermogensbelasten is geen doel op zichzelf. Je hoorde het hem al eerder zeggen. Opvallend was overigens bij dit onderwerp dat de fractieleiders van de regeringspartijen zich hier niet over lieten horen. Ja, dat is interessant. En het ging dus over vermogens en ongelijkheid, maar het ging ook over inkomen en koopkracht. Is daar al iets over duidelijk geworden? Nou ja, in elk geval is het zo dat we er dit jaar ongeveer allemaal op achteruit gaan. Het nieuwe kabinet ging er eerst nog vanuit dat we allemaal een klein plusje zouden kunnen incasseren. Maar door de hoge inflatie is dat omgeslagen in het tegendeel. En mogelijkheden om het te repareren zijn er volgens premier Rutte niet meer. Nou, en zojuist werd in de Kamer nog wel duidelijk dat alle vier de regeringspartijen van het kabinet toch wel iets van compensatie willen zien. Maar of die er komt en zo ja voor welke inkomensgroepen, dat is nog onduidelijk. Rutte moet hier vanavond nog op gaan reageren in de Kamer. En verder is het duidelijk dat het kabinet in elk geval wel gaat kijken of de AOW volgend jaar een beetje gerepareerd gaat worden. En, we horen dat er heel veel binnenlandse onderwerpen worden besproken. Wij bespreken dat nu ook. Is het buitenland nog aan de orde gekomen? Want er is behoorlijk wat gaande. Er is enorm veel spanning rondom Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld. Ja, en precies dat onderwerp is vanochtend aan de orde geweest. Rutte begon ermee. Hij stond uitgebreid stil bij de spanningen aan de Oekraïns-Russische grens, waar Rusland inderdaad 100.000 militairen heeft samengetrokken en waar ook gevreesd wordt voor een Russische aanval. Nou, volgens de premier is er sprake van een ernstige situatie met een groot risico op escalatie. En hij waarschuwde Poetin voor de gevolgen. De politieke en economische consequenties van een eventuele, wat precies ook de vorm is, Een actie vanuit Rusland richting Oekraïne. Het moet duidelijk zijn aan Moskou, aan Poetin, aan het Russisch leiderschap, dat zo'n actie ernstige politieke en economische consequenties zal hebben en dat de kosten voor agressie dus hoog zijn. Ja, Rutte die zei het niet met zoveel woorden, maar we mogen dit ook wel zien als een verkapte waarschuwing aan zowel de Tweede Kamer als eigenlijk aan iedereen, dat deze zaak, waar in Nederland eigenlijk vrij weinig belangstelling voor is, toch als een zwaard van Damocles boven elke discussie hangt. Want als het daar uit de hand loopt aan die Russisch-Oekraïnse grens, ja, dan heeft dat grote gevolgen, onder andere voor de economie. En ja, tegen die achtergrond heeft dan elk debat over koopkracht hier in de Tweede Kamer eigenlijk weinig betekenis meer. Dankjewel, Wilco Boom over perspectief. Dan het lastige spagaat voor bestuurders vandaag. De protestactie vanuit de cultuursector. Je wilt natuurlijk je eigen theater, je poppodium of museum steunen, maar de regels laten het vooralsnog niet toe. Daar worstelt ook D66-cultuurwethouder van Rotterdam, Saïd Kazmi, mee. Hij is langsgegaan bij het theater Walhalla vandaag, waar ook geknipt werd. Kazmi, goedenavond. Goedenavond. Hi, goedenavond. Heeft u uzelf ook laten knippen eigenlijk? Nee hoor, ik ben voor de rest niet binnen geweest in het theater. Ik ben wel even op bezoek geweest, maar buiten voor de deur, waar ik de directeur een hart onder de riem heb gestoken. Wat vindt u als wethouder van cultuur van dit protest? Ja, ik heb begrip natuurlijk voor alle pijn die de cultuursector op dit moment voelt. Ik begrijp heel goed dat de cultuursector al 2 jaar lang in de hoek zit waar de klappen vallen. En, nou ja, ik maak het elke dag mee als cultuurwethouder. En Ik snap dat deze actie ook echt tot stand is gekomen om echt ook een signaal te geven aan de politiek van help. Ik zie het als een wanhoopsdaad. En dat begrijp ik goed. Daar ben ik ook langs geweest om mijn medeleven te tonen. Ja, dat is allemaal heel fijn, begrip en medeleven. Maar daar hebben ze natuurlijk niet zoveel aan. Ze willen open. Wat vindt u daarvan, meneer Kasmi? Want eigenlijk had natuurlijk de gemeente moeten handhaven, toch? Ja, dat snap ik. Ik wil natuurlijk ook het liefst dat alles zo snel als mogelijk opengaat. Ja, tegelijkertijd hebben we een hele andere realiteit. En mag het ook op dit moment nog niet. Ik vind het ook steeds moeilijker natuurlijk uitlegbaar. Want we zien aan de andere kant dat andere sectoren wel langzaamaan opengaan. En ik heb ook gezien dat de cultuursector het goed kan organiseren, veilig kan organiseren. En ik hoop ook echt snel dat die cultuursector ook binnenkort open kan. Dus wat u betreft moet de cultuursector open. Dat is niet meer uit te leggen, zegt u eigenlijk. Als je wel naar de IKEA mag, maar niet naar Theater Walhalla. Om er even wat te noemen. Ja, dat is natuurlijk steeds moeilijker uit te leggen. Nogmaals, mensen gaan ook naar de IKEA, de Bijenkorf enzovoort. En dat is allemaal. De mensen lopen dan ook allemaal door elkaar. Ik heb gezien dat in bioscopen, in theaters, is dat heel goed te regelen. Kun je heel goed aan crowdmanagement doen door aan de voorkant natuurlijk tickets te kopen, voor te zorgen dat men geplaceerd zit, eventueel met mondkapje op en uit elkaar. Dus dan moet dat wat mij betreft ook mogelijk zijn. Maar ik weet ook dat hier nog eens naar gaat kijken en daar heel binnenkort ook met uitspraken over komt. U weet ook al wat dat gaat worden of niet? Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Dat weet u niet, of u kunt dit niet zeggen? Nee, ik weet dat nog niet. Wat voor gesprekken heeft u met uw burgemeester, Abu Talib? Want die heeft aangegeven waar nodig te handhaven. Ja, dat snap ik vanuit zijn positie. Kijk, de burgemeester zit natuurlijk ook in een lastig pakket. Zoals alle burgemeesters in Nederland op dit moment. De opdracht is natuurlijk om de regels te handhaven en daar uitvoering aan te geven. Dat doet onze burgemeester dus ook. Maar ja, die doet dat ook niet met plezier, kan ik u vertellen. Maar ja, het is wel de opdracht die onze burgemeester heeft. En daar wordt dan ook toe over gegaan. En ik als cultuurwethouder heb natuurlijk ook begrip voor de protesten van de cultuursector. Ja. Slaapt u wel eens slecht wat er gebeurt in de cultuursector momenteel? Want dat is ook in Rotterdam. Er zijn best veel mensen die zonder werk zitten momenteel, hè? Ja, ik weet het. Ik spreek ze bijna dagelijks. En ik heb er heel veel buikpijn van, kan ik u melden. Want het gaat me heel erg aan het hart. De cultuursector draag ik natuurlijk een enorm warm hart toe. En ik zie gewoon wat voor schade corona heeft aangericht de afgelopen 2 jaar. Ik zie dat heel veel ZZP'ers en eenpitters met name het ontzettend moeilijk hebben op dit moment. Talent stroomt weg. Ik ben ook onderwijswethouder en ook binnenkort, de komende week, komende maanden, moet er een keuze worden gemaakt voor een vervolgstudie door leerlingen. Ja, ook dat gaat natuurlijk heel erg doorwerken in de keuze die ze maken. Ja. Dus ook op de lange termijn structureel heeft het natuurlijk consequenties. En het feit dat natuurlijk ook personeel nu ook gewoon, omdat ze geen inkomen meer hebben, ook toch gaan zoeken naar ander werk, naar andere banen. Als dadelijk die culturele sector, ik hoop zo snel mogelijk, weer open gaat, ja, zit je dan ook weer met een personeelsprobleem. Ja, het raakt echt aan alle kanten wat dat betreft. Het is nog steeds voor heel veel mensen een groot structureel probleem. We zijn heel benieuwd wat het kabinet gaat besluiten over onder andere de horeca en de cultuursector. Dank dat u ons eventjes te woord wilde staan. Saïd Kasmi, D66 cultuurwethouder in Rotterdam. Nog even naar de files, Edwin. Ja, het is vanmiddag drukker dan we de afgelopen weken gewend waren. Dat kwam vooral door ongelukken. De grootste drukte ligt nu in ieder geval achter ons. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld nog een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En op de A58 Tilburg richting Breda een half uur vertraging voor knooppunt Galder. Er is meer nieuws. Een bedrijf dat de corona-ademtest ontwikkelde eist ruim 24 miljoen euro van de staat. Het heeft 1800 testapparaten geleverd die ongeveer voor de helft zijn betaald. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de apparaten niet goed werken en wil daarom niet de rest van het geld overmaken. Maar volgens de maker is er niks aan de hand met de ademtest. Besparen door niet de verwarming aan te zetten, maar de houtkachel is zo goed als verleden tijd, want ook het hout is duurder aan het worden. Prijzen zijn in een jaar tijd verdriedubbeld. Op veel plekken is haardhout zelfs uitverkocht. In Nederland heeft 10% van alle huishoudens een houtkachel of een open haard. En op het strand bij Bloemendaal is een reddingsvlot gevonden. Leek er even op dat er ook echt iemand in had gezeten, want er lag van alles in, zegt de reddingsbrigade. Aanzienlijke pakketten met water, scheepsbiscuit, reddingsmiddelen, vuurwerk, EHBO-spullen, een handpompje. Echt van alles zit erin. Nou, het bleek niets aan de hand. Het vlot is begin deze maand, zo is duidelijk geworden, van een schip gevallen ter hoogte van Zeeland. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het thuisonderwijs blijkt niet zonder gevolgen. De collega's van NOS Stories vroegen aan leerlingen zelf wat volgens hen de gevolgen waren. Die vragenlijst is ruim 3000 keer ingevuld, moet ik zeggen. En daaruit blijkt dat ruim 40% van de scholieren aangeeft door corona een leerachterstand te hebben opgelopen. Leerlingen vertelden bijvoorbeeld nu slechtere cijfers te halen. Omdat je zoveel thuis denkt, ja, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En ja, die motivatie, die zakt gewoon weg. Bio is altijd een onvoldoende. En vooral vorig jaar was het, toen die hele lange lockdown, toen haalde ik heel veel onvoldoendes. Ik had dat met scheikunde, dat ik het hele jaar niet echt heb op kunnen letten. Dus dat ik hele slechte cijfers haalde. Als de man zegt, ja, ze komen nu dingen van vorig jaar terug, dan denk ik van, ik heb dat helemaal niet meegekregen. Nee. Het is nieuw. Emine Adzigus geeft les aan leerlingen in 3 en 4 VMBO op het Haagse Montessori Lyceum. Goedenavond, Emine. Hallo. Wat merk jij van die leerachterstand bij jouw leerlingen? Dat die er is. En ja, verschillend natuurlijk, maar best wel heel erg aanwezig is. En wat doet dat met leerlingen? Geen motivatie, faalangstig, geen zin. En dat is voor mij als docent natuurlijk ook moeilijk om dat wel erin te krijgen. Ja, dat is vrij alarmerend, hè, als leerlingen dat soort gedrag vertonen, toch? Ja, zeker. In de enquête geven leerlingen zelf aan dat ze een leerachterstand hebben. Vertellen ze ook aan jou dat ze het gevoel hebben dat ze achterlopen? Ja, mijn VIMAVO geeft vaker aan van hey, ik ben eigenlijk helemaal niet klaar om een examen te maken. Of dat ze eigenlijk voor het laatst op school waren toen ze nog een tweede klasser waren. Mm-hmm. En dat is best wel schrikbarend. Dat ze nu weer eigenlijk echt op school zitten en gelijk voor het EGI een examen en een diploma moeten halen aan het eind van het jaar. Terwijl ze daar dus, als ik jou zo hoor, niet echt klaar voor zijn. Nee. En hoe reageren leerlingen als je bijvoorbeeld slechte cijfers met ze bespreekt? Ja, dat is dus eigenlijk best wel sneu om te doen. Heel veel verwachten het al. Want waarom zou je nog voldoende halen? En als je ze dan ook bespreekt, waar heb je fout gemaakt? Hè, bij het lezen van de vraag, bij het formuleren van je antwoord. Dan zijn ze heel vaak angstig van, ja, ik kan het gewoon niet. Of ik wist dit helemaal niet. Of dit heb je mij nooit verteld. Ik ben daar helemaal niet klaar voor. En dat ze dan ook geen aandacht meer hebben om wanneer jij vertelt hoe het wel moet en hoe ze zich aan kunnen passen om het te leren, zeg maar, om het goed te kunnen, hebben ze er ook geen aandacht meer voor. Van ja, ik kan het toch niet, laat maar. Jeetje, hoe krijg je dat omgekeerd, joh? Nou ja, het is heel cliché om te zeggen van hey, weet je, je kan lang hoog en laag springen, maar uiteindelijk moet jij het doen voor je examen. De leerlingen moeten het uit zichzelf halen, uiteindelijk, zeg je. Ja, uiteindelijk wel, want bij een schoolexamen of na een schoolexamen toe kan ik ze helpen. Want daar ben ik als docent voor ze. Maar tijdens het centraal examen kan ik niet naast ze zitten om te helpen met de vraag. Ja. Dus ik zei ook, gebruik nou dit hele jaar mij, hè, gebruik, misbruik, hoe je het ook moet noemen, om goede cijfers te halen, zodat je dat ene weekje aan het eind van het jaar, dat je dat zelf gaat doen. En de ene die ziet het licht in en die doet dat ook en stelt allerlei vragen en probeert echt het beste eruit te halen. En de andere die heeft echt zo, ik zie het allemaal wel, het komt vanzelf wel goed en dat hoop ik dan ook maar. Ja, maar ik kan me voorstellen dat dit voor jou ook wel moeilijk is als docent. Dat je ziet dat je geen grip op je leerlingen krijgt. Zo voelt het misschien een beetje. Ja. Ja, ik ben zelf altijd een type docent geweest die het vakinhoud niet zo heel belangrijk vindt. Ik ben meer het sociaal welzijn van mijn leerling vind ik belangrijker. En het zelfvertrouwen van mijn leerling, hoe mijn leerling staat, vind ik belangrijker. Want uiteindelijk gaat mijn leerling door in de maatschappij en niet mijn vakinhoud. En juist het zien dat de leerling zelf er niet meer zo stabiel voor staat en het heel moeilijk vindt om het stabiel op te pakken, ja, mijn hart breekt. Oh, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En ja, wat doe je daar dan mee? Het toegeven. Ik als docent ervaar het ook als moeilijk. Ik als docent vind het ook niet leuk. Ik ervaar als docent dat ik zie ze als docent. Hè, niet, ik ben geen leerling, ik ben niet hun beste vriendin. Maar ik ben een volwassene. En ik zie ook dat ze het moeilijk hebben. En als je dat ook dan benoemt, dan is het niet meer een dingetje wat in hun hoofd speelt. Of niet alleen maar tussen vriendengroepen speelt. Maar ook dat een docent ziet van, hey, je hebt het moeilijk. Het is oké dat je het moeilijk hebt. En we zien dat je het moeilijk hebt. Ja. En ook daarbij zeggen van, geef het toe. Praat gewoon. Ga naar iemand toe. Het hoeft niet per se je mentor te zijn. Maar ga gewoon naar een docent die je vertrouwt, die je leuk vindt om het gesprek aan te gaan. En zeg gewoon dat je het moeilijk vindt. Want als je het ook niet zegt, eigenlijk als leerling zijnde, ja, dan blijft het eigenlijk zo'n wazig dingetje. Ja, en je zou toch ook echt willen dat het nu toch gaat normaliseren gauw, hè? Voor al die jonge mensen die dit meemaken. Ja, absoluut. Want er werd helemaal aan het begin werd nog gezegd, op school hè, ontwikkel jij je identiteit. Ja, wanneer ga je die ontwikkelen als school om de havenklap dicht gaat? Of als school eigenlijk niet meer de school is die wij gekend hebben, die ik gekend heb 15 jaar geleden. Dus het is een ding. Ja, zeker. Nou, ze hebben een goede aan je, dat hoor ik al. Veel sterkte en succes, ook de komende tijd. En ook voor je leerlingen uiteraard. Emine Azigus, zij geeft les. En heeft ook een YouTube-kanaal van de NOS Stories. Is het uitgebreide verhaal van de leerlingen te vinden. En ook een reactie van minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs. Dank je. Adresgegevens van bedrijven die zonder vergunning stikstof uitstoten moeten binnen 3 weken openbaar zijn. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald. Milieuorganisatie Mobilization for the Environment vroeg om openbaarmaking van alle bedrijven die zonder vergunning stikstof produceerden. Ik heb contact met Johan Vollebroek van MOB, Mobilization for the Environment. Goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u in deze adresgegevens geïnteresseerd? Nou, 2 jaar geleden hebben we erom gevraagd op grond van de wet openbaarheid van bestuur. En conform de Nederlandse wetgeving en ook de Europese wetgeving moeten die adressen en de uitstoot van ammoniak, die moet gewoon worden vrijgegeven. Maar waarom is dat voor u zo belangrijk? Nou, wij vinden dat belangrijk omdat, zoals u weet, stikstof is een ernstig probleem voor onze natuur in Nederland. En daar zijn enkele tienduizenden bronnen van stikstof in Nederland. En de boeren leveren daar een grote bijdrage in. Dus wij willen weten waar die stikstof vandaan komt. Dus niet alleen van de boerenbedrijven, maar ook van de biomassa-centrales, ook van de industrie. Daar willen we gewoon een compleet beeld van hebben, ja, om dat aan te kunnen pakken. U wilt namen en rugnummers van wie de grootste vervuilers zijn. Precies. En zo simpel ligt dat. Ja. Ja. En want wat kunt u hieruit opmaken? Wat voor adresgegevens zijn dit? Dat zijn allemaal bedrijfsadresgegevens. En dat kunnen biomassa-centrales zijn, dus een elektriciteitscentrales, maar dat kunnen ook agrarische bedrijven zijn. Maar dat zijn allemaal bedrijfsnamen. En wij willen gewoon weten van hoeveel ammoniak van welk bedrijf nou afkomt. Ja. En kunt u al inschatten plaatje te hebben welke impact deze uitspraak gaat hebben op uw campagne tegen stikstofuitstoot? Nou ja, we proberen de stikstofuitstoot in het hele land terug te krijgen. We zitten nu al 2,5 jaar na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019. En er zit helemaal geen schot in. Op deze manier proberen we daar weer wat vaart in te krijgen dat er wat gebeurt. Want tot nog toe is er nauwelijks of niks gebeurd nog in die 2,5 jaar tijd. En de stikstofuitstoot die gaat maar door. Ja, nou is LTO Nederland niet zo blij, hè, met de uitspraak. Ze zijn bang dat de gegevens van boeren zo gemakkelijk op straat komen te liggen. Hebben ze daar niet een punt? Nee, dat is een grote flauwekul. Waarom is dat grote flauwekul? Nou, omdat je adressen van bedrijven wilt hebben, dan hoef je maar in de Kamer van Koophandel te kijken. Elk agrarisch bedrijf tegenwoordig, dat zijn geen eenmanszaken meer. Zelfs de familiebedrijven zijn geen eenmanszaken meer. Dat zijn allemaal BV's of CV's of wat ook. Die maar u gaat daar wel netjes mee statuur. Om, ook met die gegevens. Ja, maar die gegevens van de WOP die komen straks gewoon op de website van LNV, van het ministerie, te staan. Dan iedereen heeft daar inzage in, okay. in die gegevens. Dus niet alleen wij, maar ook anderen. Maar dat is normaal, dat is voor bedrijven is dat ook zo. Die boerenbedrijven, dat zijn allemaal bedrijven. Dus die moeten dan gewoon de regels volgen van andere bedrijven. Je ziet dat niet als een probleem voor de privacy van deze bedrijven. Je vindt gewoon dat er transparantie moet zijn hierover. Nee, maar dat heeft niks met privacy te maken. Want dit zijn bedrijfsadressen, geen privéadressen. Nee, maar goed, daar werken ook mensen toch? Daar werken ook mensen, tuurlijk. Maar in bedrijven werken toch ook mensen? In een bakkerij werken toch ook mensen? En die adressen kun je zo achterhalen bij de Kamer van Koophandel. Je hoeft daar maar te kijken, je kunt ze zo, vinden. En er zijn ook andere registraties voor bedrijfsadressen. Dus die zijn heel makkelijk te vinden. Dat kritiekpunt van LTO Nederland legt u naast u neer. Ik hoor het, meneer Vollebroek. Dat is gewoon onzin. Dank u wel. Johan Vollebroek van MOB. Dat is de Mobilization for Environment organisatie, MOB dus. Tot zover, Nieuws in Kalm. Straks Dit is de Dag met Thijs. Toch, Thijs? Omdat die het niet eerlijk vindt dat bijvoorbeeld kappers wel open mogen, maar theaters niet. Jury Albrecht van de Bali verzon er nog wat anders op. Hij is een geloofsgemeenschap gestart. Ik spreek hem zo in Dit is de Dag. Ja, dat doet Thijs vanuit huis. Vandaar even deze vertraging. Dat heeft alles te maken met quarantaine. U gaat hem zo horen. En ook Levi van Eck. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen is Nieuws in Code weer. NPO Radio 1. De Kamer wil dat het kabinet alternatieven uitwerkt om het winnen van extra gas in Groningen te voorkomen. D66 heeft namens een aantal partijen een motie ingediend. De kans is groot dat die wordt aangenomen omdat de fracties samen een meerderheid hebben. Een aantal theaters en cultuurinstellingen dat vandaag uit protest open was, heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gekregen. Voor zover bekend is nergens een boete uitgeschreven. Met de actie Kapsalon Theater wil de culturele instellingen laten zien dat ze veilig open kunnen, net als bijvoorbeeld kappers. De Amsterdammer Ilias K. heeft levenslang gekregen voor het aansturen van 3 moorden in 2014.